Oj, coś za spokojnie, coś za subtelnie, coś za finezyjnie. Trzeba będzie zamówić jakiś płodozmian za parę minut. A tymczasem gwoli dziennikarskiej ścisłości. Oj, tutaj naprawdę ciężko się rozeznać, kto wykonuje, co wykonuje. Nie tylko dlatego, że wszystko grażdanką napisane. Zresztą tak też będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, ale dlatego, że no, mnóstwo wykonawców autorem tej płyty jest Tartak. No to jest jeden zespół, to się łatwo rozeznać, ale potem jest dopisek Tartak ta Druzi, czyli Tartak i przyjaciele. No i tych przyjaciół sporo tutaj jest i właściwie każdy coś wykonuje, ale to na skromnej, drobnej będzie. Doktor Wiczur już nie musi niczego wyjaśniać. Wypiszę grażdanką oczywiście jak trzeba. Tymczasem Tartak z Ukrainy mamy z głowy. Czekamy na jakiś porządny płodozmian, no i czekamy na korespondencję, na lawinę listeli od słuchaczy, którzy aż przebierają nóżkami, żeby jakieś psy powiesić na doktorze Wilczurze, albo jakieś ordery. Oj, patrzę, widzę, że będą dwa łyki polityki. Uaktywnił się nasz kronikarz strefowy siwy, który donosi tak. Jestem ciekaw, czy w ostatnich wyborach prezydenckich Basia znów dopisała Wilczura do listy kandydatów i postawiła krzyżyk. No i obawiam się, że Basia nigdy nie postawi krzyżyka na doktorze Wilczurze. Wyjaśniam w każdym razie kotom, że Basia ma taki zwyczaj, że do listy różnych kandydatów oficjalnych w oficjalnych wyborach dopisuje na końcu doktora Wilczura i stawia przy nim krzyżyk w ramach oczywiście akcji Wilczur na prezydenta, na posła i tak dalej. Siwy ma tutaj pewną refleksję. Ale z tym, żeby Wilczur został prezydentem, to wcale nie głupi pomysł, twierdzi. Może byłby to sposób na przywrócenie pory strefy na lepszą godzinę. Że na przykład Wilczur, prezydent, żąda i tak musi być i wtedy to dyrekcja musiałaby się obawiać wilczurowskiego prawa weta. No ale co ten Siwy opowiada? Przecież dyrekcje mediów są absolutnie niezależne od polityków w Polsce i takie coś po prostu nie dałoby się przeprowadzić. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Uf, to już po polityce możemy zająć się głównym nurtem i głównym tematem tej audycji, czyli muzyko? Doprawdy? Obiecałem jakiś płodozmian. Płodozmian już do nas pędzi. Zespół pochodzi z Włoch. Zwą się Los Fastidios. entuzjazmu. Colpo su colpo, rispondendo a chi fa di razza e nazione una superiorità. Lottando e contrastando chi va discriminando, colpo su colpo, rispondendo a chi vuol decidere per un mondo che non gli appartiene. Sempre a testa alta, ma con umiltà, dal passo passo dopo passo un urlo si alzerà. Giorno dopo giorno creando, organizzando passo dopo passo, giorno dopo giorno creando, organizzando passo dopo passo, giorno dopo giorno creando, organizzando. Regniamo su Roma, se te regge viamme sotto a negà questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. nikogo nie biją, wręcz przeciwnie, nic nie jedzą. No może poza korzonkami, nic nie piją i nikogo nie biją i jeszcze babcie przeprowadzają przez ulicę. Los fastidios z Włoch w płodozmianie, no czyli było trochę łupu-cupu, to teraz pewnie czegoś spokojniejszego należałoby się spodziewać. No i rzeczywiście pewnie tak będzie. Włoski z głowy w takim razie na kubkę. Włosi z Los Fastidios trafiają. Swoją drogą, może ktoś akurat kiedyś widział na żywo zespół Los Fastidios w Polsce, bo tak myślę, że co najmniej parę, jeśli nie paręnaście razy byli w Polsce. No, gdyby ktoś widział, może napisać strefa@polskieradio.pl. W innych sprawach też oczywiście może napisać, bo między drugą a czwartą, ze środy na czwartek, wszystko czytamy u nas. Właściwie pełen pluralizm, pełna wolność, pełen obiektywizm. Nie wiem, jak jest gdzie indziej. Basia postanowiła nam donieść jednak, czy głosowała na doktora Wiczura w ostatnich wyborach, tak jak anonsowaliśmy kilka minut temu, ponieważ zawsze donoszę panu, na kogo głosowałam, to śle zdjęcie mojej karty wyborczej. Tym razem nie głosowałam na pana, bo mam co do pana inne plany i marzenia. Gdyby był pan prezydentem, to nie miałby pan czasu. No dobrze, to w takim razie sprawdzamy, co to jest na tej fotografii. No, na 12 miejscu listy kandydatów nie jest dopisany dr Wilczur, tylko Recep Tayyip Erdoğan, tłumaczy na polski Erdogan, jest dopisany. A marzy się Basi taka mała Turcja nad Wisłą. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Wspominałem coś o płodozmianie. Będzie oczywiście, bo należy się on słuchaczom w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jak doktorowi Wilczurowi Buda. To będzie coś zupełnie innego niż było. Takie skoczne nie będzie. Takie szybkie nie będzie. Takie krotochwilne też nie będzie. Co to będzie? No jest tutaj parę chińskich znaków. Jak to przeczytać? Oj, nawet dyplom doktora Wilczura jako lingwisty stosowanego chyba nie pomoże. No ale mają na szczęście globalną nazwę, więc z Chin, ale pod globalną nazwą Fal Insects. Come on, come on, 剪断鲜红的血网。Come on, come on。 切断灵魂的去向， jestem oczywiście w stanie tego dowieść, ale coś mi się wydaje, że nie śpiewali o miłych i sympatycznych rzeczach. Co to za język? To był chiński. O czym śpiewali, nie powiem, bo nie wiem. Mimo dyplomu lingwistyki stosowanej, nie ma właściwie po co iść na takie studia, skoro nie można potem zrozumieć, o czym śpiewa chińska zimna fala. Fal insects. No mają też chińską nazwę, ale sami zresztą zobaczycie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Każdy sobie czarno na białym zobaczy, jak to się pisze, żeby zrozumiał ten trud, znój i poniewierkę lingwistyczną doktora Widżura. No mam nadzieję, że cały czas zapewniamy jakiś płodozmian, a szczególnie wypełniamy leitmotiv moc rumoru. No trochę tutaj było rumoru. Ciut folkloru. No może był jakiś chiński folklor. Może jacyś sinolodzy o tej porze słuchają i doniosą coś na ten temat. Ale szczerze troszkę nie wierzę. Dobrze, odkładamy w takim razie chińszczyznę na kubkę i zdejmujemy jakiś płodozmian z kubki. Na kubce, a właściwie na płodozmianie jest coś napisane, ale przecież od czego? Mamy skrzynkę pocztową, która już zapchana listelami. Trzeba wszystko odczytywać, żeby troszkę luzować ten natłok korespondencji. I tutaj jeszcze muszę wyjaśnić, że strefowicze powoli zaczynają się domagać normalności i łagodności. Prowadzący się tego nie domaga, domagają się tego słuchacze. Ostatnio Basia domagała się normalności w tym, aby po strefie był normalny odsłuch na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, a Krystian domagał się jakiegoś łagodniejszego repertuaru w porze dziennej, bo w porze nocnej mógłby zostać taki, jak jest. I Krystian przysłał dementi. Stwierdzenie, że to ja domagam się łagodniejszego repertuaru, było z pana strony nad interpretacją tego, co napisałem. Moja nieśmiała propozycja dwóch odsłon strefy, dziennej i nocnej, miała na celu umożliwienie słuchaczom mniej zaawansowanym zyskanie doświadczenia. No, ciekawe, co by zyskali ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No dobrze, to ja już mogę w takim razie przejść do płodozmianu. Na płodozmianie napisane jest maličkosti. O, to może specjaliści od słowackiego już wiedzą, o co chodzi. To jest tytuł płyty, ale jest jeszcze nazwa wykonawcy, która brzmi Vetroplach. Nemám žiadne časti meké, to nevadí. Viem, raz ma môj čip zradí. Aj keď nemám žiadny vlastný domov, aj keď som len zbierka plastov a kovov, viem, viem. Trochę takie déjà vu ze szkoły, że słowacki nie da się zrozumieć i przeniknąć. Na tej płycie napisano maličkosti, zaryzykuję tłumaczenie drobnostki, drobiazgi, to tytuł płyty. Jest jeszcze nazwa wykonawcy, Vetroplach, zaryzykuję tłumaczenie pędziwiatr. No, mimo że bardzo bliski polskiemu, ten słowacki, no to chyba nie do końca da się zrozumieć, o czym śpiewali, mimo że nawet specjalnie nie ryczeli i nie krzyczeli. To w ramach płodozmianu. Oczywiście moc rumoru, ciut folkloru, dzisiejszy leitmotiv. Nie wiem, czy był tam jakiś folklor słowacki. Pewnie nie było. No ale leitmotiv jest zawsze czymś umownym. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać. No o tej porze rozumiem. Jest ciężko, ale na przykład może ktoś z odsłuchu słucha w zupełnie innym czasie i mógłby coś skrobnąć. A o tej porze to wszystko przeczytamy. Wszystko uchodzi. Więc do piór, słuchacze. Do komputerów, do klawiatur, do telefonów. Aby powiesić coś na doktorze Wilczurze. Najlepiej order za to, że wrócił. Albo psa, że wrócił. Co my tutaj mamy na kupce w ramach płodozmianu i już sama nazwa sugeruje, że sympatycznie nie będzie i rzeczywiście ze względu na samą nazwę zespół powinien być przychałubiony przez strefę. Ta nazwa brzmi Turmion Ketilet. To jest fińska nazwa. Po fińsku Turmion Ketilet oznacza akuszerzy zagłady. No to już mniej więcej wiadomo, kto się do nas zbliża. Ale określenie metalowcy to jest tylko półprawda, bo druga półprawda, która by się złożyła wtedy na całą prawdę, jest też taka, że to są dyskotekowcy. Więc to są metalowcy, dyskotekowcy, Turmion Ketilet, akuszerzy zagłady, Finlandia. Call me. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Streffa miukumauku polskiradio.pl. Ja bym ich na Eurowizję wysłał jako godnych następców zespołu Lordi. A co? Turmion Ketilet, czyli akuszerzy zagłady. Ej, no, ta nauka fińskiego trochę nam nie idzie, bo jakieś takie trudne słówka mamy. No w ogóle niepotrzebne te twoje fińskie słówka, doktorze Wilczurze. Nie uczymy się z tobą żadnego fińskiego. Turmion, Pötilert. Akuszerzy, zagłady, metalowcy, dyskotekowcy. Muszę chyba sobie zmajstrować taką zajawkę. Dyskotekowcy, dyskotekowcy, my od wszystkiego fachowcy. Tak patrzę na zegar i widzę, że pora nie jest dobra dla tych, którzy chcieliby czuwać. Ale doktor Wilczur i na to ma sposób. Nie spać! Nie spać! No właśnie, bo jeszcze co najmniej dwa zestawy muzyczne przed końcem strefy i może trzeba byłoby to jakoś tak na czuwająco i na trzeźwo przyjąć. Co my tutaj mamy na kupce w takim razie? I czy to wypełni? Tak, chyba wypełni moc rumoru, ciut folkloru. Taki mamy dzisiejszy leitmotiv i rzeczywiście ten folklor będzie tutaj obecny. Mimo, że zespół pochodzi z Litwy, to pierwszy utwór po ukraińsku. Kto nadąży za tymi artystami? Nie wiem, no mimo, że z Litwy, postanowili po ukraińsku zaśpiewać, a tutaj jako lingwista stosowany muszę się wtrącić, że to wcale nie są bardzo bliskie języki. Dopiero drugi utwór po litewsku i będzie można się jakoś wczuć w brzmienie i w aurę języka litewskiego. Zespół zwie się Żalwarinis. Thank you. patrzę na zegar. Chyba zegar nie da mi nic powiedzieć bardzo nieładnie. Zegarze, powiem tylko, że zespół z Litwy pochodzący zwie się Żalwarinis. Dodałbym jeszcze parę rzeczy, ale ten zegar jest nieubłagany. Przypomnę też, że wszystkie tytuły utworów oraz nazwy wykonawców na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam też powinny być odsłuchy wszystkich audycji, bo doktor Wilczur nikogo nie zmusza, żeby między drugą a czwartą warował wraz z prowadzącym. Żyjemy w XXI wieku. Są inne sposoby. No dobrze, to jeszcze ten okropny, straszny zegar na jedną rzecz, mam nadzieję, mi pozwoli. Bo poza tym to już chyba nam nic innego nie zostało. Tylko... Ładny finał! Ładny finał! No, kiedyś mówiłem, że obyśmy się spotkali w podobnym, nie mniejszym składzie za tydzień, a teraz wirusy, świrusy. Kto może przewidzieć, co będzie za tydzień? W związku z tym żegnamy się po hiszpańsku. Jugando en la calle están, no sabes qué pasa, ya va. trabajo, mataron a un chico de 14 años, revólveres de cocaína en las calles de tu barrio, payasos asesinos. En Chile lo dirá, el llanto de los hombres torturados. Recuerda Allende y los días pasados, antes que el ejército llegara. Por favor, recuerda a Víctor Jara en el estadio de Santiago. Es verdad, son las balas de Washington. Para bastante. Tienes que sufrir para poder sentir esto que debes decir. Washington, ¿qué más podía hacer? Sandinista.